أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. سورة الاحقاف او دیتا سورة السلاطین هم ہوئی مکی سورة تے سورة جاسین رست نازل تے سورة زاریات نمخ دے چونکہ دا آخری سورة تے پا حوامیموں کے دیو جنہ دا مختنو سورتون خلاصہ و نشوڑ کو ذکر کی بدے گی دا صورت مخکې سره په ګڼو طریقو مربوط دی. یو دا چې مخکې حکم کو امر په اتباع د شریعت نو دې صورت کې تصدیق د دغه شریعت کې په اثبات د صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم او د قرآن کریم. دارنګې مخکې رد په شرک آیات عقلیه دلائل عقلیه وحیه به ذکر وو. نو دې صورت کې صریح رد دی په مشرکانو چې د دې د معبودانو هیڅ قدرت او تصرف نشته او دارنگی معبودان د دې د عبادت او د دې د پلنې او چغونه غافل دي. دارنگی د دې د امداد توان نه لري او وخت راتلو د عذاب کې بدی باندې د یاري کې. دارنگی مکه ذکر د صداقت د قران کریم د دې صورت کې تحذیر دې په دعوت اگې تا واقعا د جن په ذکر کړي. دعوت د صورت رد دې او شوبو د هغه چا چې غي وسیلې نسی په نیکانو چې دې په دې چغو والو کې دي ته برکت ته او پیډی دی بګي مګل ته جواب راغی کوي چې دا غنه کان خلق اغي ګوره عاجز دي اغي ته علم نشته د احوال او داغه چا چې غي ود چې وي دا یعنی دا غي ته او دا رنګ اثبات د صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم او د قران کریم وي اورت کوئی د انواع او د شرک لکه شرک په تصرف شرک په علم شرک په دعا شرک په عبادت او ګوره جنات او پیریانو تصدیق کړی دی مثلا خلاصو به دای چې صورت کې دوه بابونه دي رومبے باب دے پنزلس آیت کریمہ پورے اور دیم باب دے پنزلس ناخرہ پورے رومبی باب کی ترغیب دے قرآن کریم تا چدا نازل شوے دے دا پارا دے اثبات دا حق رومبی آیات دیم کے باغ ذکر کی. دارنگے عقلی آیات اغب ذکر کی دلائل دا پارا دے اثبات دا حق او زجر بہت سرومی اور بیارہ دے دینا ردیس امراض ذکر کی لگا اگر اعراض کوئی دیم درین کی بیا وردی په شرک کې تصرف مطالبه به د دلیل د مشرکانو نه تلورم آیات کې بیا زجر دې رټنه د عورت په شرک کې دعا عورت په شرک کې علم پکې هم دی پنځم او شپږم آیات کې بیا زجر دې رټنه د منکرینو د قران کریم د 7 8 10 11 آیات کې او اثبات د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او نفی د علم غیب د داغنه په نهم آیات کې ورپسې او بیا نقلی دلیل دی د موسی علیه السلام د کتاب نه تورات نه 12 آیات کې بیا زجر دے و توہین دے صحابہ و بیا بشارت ذکر کی جیالت و سوار نزدی فیم باب چی دے پینزل سایات نا آخرہ پورے ہو پہ ایک اس وقت اسمہ انسانان ذکر کی یو موحد دے بل منکر دے اول تا محسن اوی دا مور اپلار سر احسان کو ان کے تائب اللہ دے توحید من اللہ دے توعات کی پینزل سایات کی ادا دیم انسان چې کوم منکر دی هغه ظالم دی او مکذب دی. اول سیات کې بداغه ذکر کړي او دړومبی د پاره او بشارت ذکر کړي پښپاړه سیات کې او تخفیف پر دیبل د پاره ذکر کړي داتل سیات نواله شل آیات ته وي. دا به مثال او نمونه د تخفیف دنیوي ذکر کړي په واقعات قوم عاد موګور سره د دې چې خوص والو بدلي طاقتونه هم سیواو خو لیکن بیا مغیله फायदा ورنکله شپږی شاهد پورې ودا مسله کوي. بیا به جواب دې شوبې د مشرکانو چې دی به وی لمونږ د معبودانو په عبادت کولو کې برکت ته دې کې خیر دی په جواب ورکړي شي شيغي نصرت نشي کولای تاسو څخه او هغه کسانو سره چې پاغي عذاب راشي او هلاکی جتی شاهد کی بیا دلیل نقلی دې د پیریانو نه په تشجیع بادره او دارنګي وګوره چې حاصل شي علم د قران نوم به 29 آیات کې بیا غي دعوت شروع کو قران ته هغه به ډیر شيات کې بیا به دعوت اجابت د رسول الله ته هغه په 31 آیات کې زجر او رټنه به هغه چاته چې هغه اجابه نه کوي منل نه کوي دا به 20 آیات کې بیا به اسباد د قیامت سره تفیض او خروینه 30 شو سلو 30 کې ابل کول اخر کې تشجیع د په صبر او بل داش منکر دی نو ته تلوار مکو کنه او دارنګي تفیض کوم ذکر دی منکر ته په 25 آیات کې بسم الله الذي لا يذل من هو ولا يعز من عدا الرحمن الذي سبقت رحمته غضبا الرحيم الذي خص حزبه بعمل الابرار للفوز في دار القرار من الانس والجن الاخيار ورب بار بار ما ذا ویلی ده هر صورت ترا ده هر بسم الله فلا معنا قدن علماء ذکر کړی دا فراز المنیر کی شیربینی په خپل طریقه ذکر کړی دا دارنګي مشهور عالم آغا علامہ سمرقندی چې وته وی بحر العلوم والا هغه موږ په خپل ترتیب باندې جیلانی ذکر کړی د شیخ جیلانی. شیخ جیلانی دا تفسیر نن سبا چاپ شو شیخ عبدالقادر جیلانی خدا چې کومه د شیوخ زمونږ د استادانو دا ځکه معنا کومه مده کې د غټول خلاصې ته اشاره ده چې مخکې ما کوم بیان کړ کنه د بسم الله کې غټول خلاصرون غالي ښه بسم الله خاص په مدد د نوم د الله غزاد چې نزل لکیږي هغه څوک چې الله سره دوستانه کوي او نه مخورز کیږي هغه څوک چې الله سره دښمنۍ کوي الله دښمن نه مخورز کیږي. رحمان ذات دی وړاندې د رحمت داغه په غضب داغه باندې رحیم ذات دی خاص کړی د خپل ډله په عمل د نیکانو دې د پاره چې کامیابی حاصله کی په دار القرار کې هغه انسانان دی او غره پیریان دی. حامیم اللہ کوئیگی پمانا دا دے کلماتو اللہ تے فتدہ داصل حقیقت تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم سرنامہ شروع شور دے زینہ دے دوی عنوان تنزیل الکتاب رائے گلد دی کتاب من اللہ دا اللہ دا طرف ندی گورے دیکھے خبردارے ورکی ترغیب دے قرآن تا اشارہی چ ګورې دا مضمون چې کوم رستو را روان دی دا د الله واحد سو بي دليل خبره نه ده من الله او الله هم داسې الله چې الله عزيز زور ور دي الحكيم حکمتونو والا دي دې دو صفاتونو کې اشاره چې کوم مخالف دي کنه ناغه بس څنګه کوي ځکه الله عزيز دي زور ور دي زور ور دي نو څو کاغذ زور ور کې دي نشي اي او سوال به دار ازي چیرې زور ور دي بیا خو څنګه نه کړې وخت دي له مهلت ورکو سلويخ کاله فرعون له سلويخ کاله نه ورکو کله دې یو سورہ بدمعاشی کوله د پیغمبر مقابله کوي او سورہ ظلمونه کول سلویخ کاله مهلت ورکو دا رنګ نو کافر له امور کی ورسلو اخر کې سکه کې ویني شي چې دنیا نه لاړ شي وی الحکیم کنه په دې مهلت ورکول کې حکمتونه دي دغه څه کې یو بل سره وروړي ښا دا مهلت ور کوي دا د حکمتونو خبره ده چې سوال دې حضور پیش نه کړی شي چې الله مال بل دوره ټیم را کړو چې مونږ پکې سوچ کړو نو مسله به منلې و الله وی ټیم دې لړې درکړه الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق اذن عقلي دليل مختصر سره د اثبات د قیامتنا او اشاره له چراتون کې مضمون د عقلي دلیلونو سره هم برابر دی. مانو ګوره د اوچت نظام نظام علوي د اسمانونو وګوره د کوز نظام د ځمکې نظام سفلي وګوره د منځ منځ کې د بارانونو نظام دارنګ د ویزو نظام د منځ کې چې کوم چلیږي وسطي دا ټول دلالت کوي په توحید او په بعد بعد الموت باندې. ما خلقنا السماوات والارض لذي پیدا کړی موږ اسمانونه او ځمکه او ما بینهما هغه چې ردی دواړو مینس کړي الا بالحق مگر د فائدې لپاره پیدا د پکی الا بالحق دې کې فائدې دي او ډېرې فائدې دي پکې انسان چې سوره سوچ کوي کوي کنه نو دومره هغه فواید ته مخه ترازی یا الا بالحق مگر د حق کار کول لپاره واجل مسمى او پاندازا د نیټه مقرره یو مقرره نیټه ریخه د الله په علم کې اجل مسمى معنا د تقدیر اجل مسمى دا نظام چې کوم الله جوړ کړی د زمکه د اسمانونو د دې خاص ټیم دی هغه ټیم ته چورو سیدا به ایکسپایر شي دا به ختمیږي او هغه دغه په علم کې دا علم چاله نه ورکړي دا چې ټیم براشي بیا چې اسمانونو بدلې وړي شي زمکه به هم داسې شي چې دې کې څومره دریاګونه د روس روان دي صورتونه ټول هغه په دې مسله لګېدلې وي نه هغه به ټول ختم زمکه به یو اواره شي لا ترا فیها عوجا ولا امتا نمو پای کې کتوالی د کور توالی په میدان دغه چې یو طرف نو ګوري بل طرف ته ښکاری د دې کورینه بدل کا کور جوړ کې کورس پتی جوړ کې تا هو کور را کنه لاندې باندې خلق دی دا لاندې باندې ارته بدل چې دا به چپل کی چې چپل کې یو جوړه پتی جوړ کې ټول بدل کا ښکار و ا دې کې بدل یابو نه مری یابو نه نه ویزل به هارو سجر ای به ور لګې دي ختم دی ورونه خو بدلې او تکول الجبال کلهن المنفوش هغه بدا شیل کرنګینه وړه ډډ چوي برا دا وسته سره کیږي دا د نظام چې الله روانین کی دي چې دا ټول سیارات یو بل لرو بغي چې را سیارات یو بل لرو بغي نو قران کریم دې السما او شقت وازنت لربها وحقت اسمان بچوي خدا الله حکم دی هغه اخر چې کله راته حکم دی کړي دې کیږي با نو استاد الله دې کو سی وی ما سره یو سینستان بکی ناستو بیا چې تا امریکا کې یو انسټیټیوټ کې او یو خدای هم در سره غلی او هم درسي شرکت کړو قران اورېدل موحدو بما ورته چې دا سینستانان چې دي کنه تاسو ته کې یو انسټیټیوټ یې کار کوي هغه سینستانان راځم یې تجربه کیو کنه وی ایجادات مخې ته راوځي او په دې دور کې خدای دې ایجادات تعالی مخې ته نو تاسو الله باندې پیغو چا تقریبا ټول باندې ما ته پکې منکر سوګنه معلوم چې الله نه مني بلکه هغه وی چې دا کوم کائنات چې الله جوړ کړی دی معنا اسمان د دې لوی اسمان چې دا موږ ځمکه پکې ده د دې په مېم کې چې دا غیر چاپیره ده څه تللی اسمان او مې چې دا یو ګول را وړه غوښته دا ځمکه تک شانت په کروڑونو دنیاګانې په کروڑونو ورګونو او دومره نورونه دي چې ته اندازې نشي لګولې نو الفلکیات الجدیده کې موسی خان روحاني بازی وی او یو کروڑو پورې نورونه اندازې کړې دي دومره نورونه او هر نور سره خپل نظام دی او کې دې شي دا نور په ګیچ ردین ور نتیز دي دا کوم ورته زم کوز مګه لګي هم غوته مګه دی وی دا غي رڼا لا دمر لري دي معنا دا کائنات دور وسی دي چې دا غي رڼا لا په لار کې را روانه در رسیدل غلا حالانکه دا رڼا رفتار سور دي تقریبا 275000 میل پر سیکنډ تقریبا 3 لک میل په یو سیکنډ کې دا رفتار کوي دا او غلا رسیدل غلا ټول وی نظام دی دا وای یما چې اگر اور اسی کتا یغي وی چې څنګه اگر اور اسی دارانه غان یو پر سره یو دیشی نار ته بغړی دی شي نظام به بیانې ختم دا وخت نه د سماون شي اسمان به شي کله لاړ به شي ګړی دی شي دا غزمه کړه کی دی شي نور ازمه کړه هغه علم به الله ته ری خدای او ازمه کړه اثر چې بده کې عبادت مکلف کی کی دی شي نور او کشتا نشتا یا انسان دی بلکې سم مخلوق دی اب الله ته پته هغه علم اوس دې ته ځکه نشته چې دې سره دا نه دې سیاری کې دې سره دوره سور دې نشته زړای نشته چې دې غي ته ځان ورته تر اوسه کومه باندې قدم کې هو دو نه خو پنځر شیز دي او ولا کوم ته کې علاقه ده ډیر دې زما کې بسر ورم ایتلا او پای کې دن نه نو وبشتا نبل څه شي شتا ولې شو بنې یو دې خو بیا بیا غانې مې کې ګو د ژوند کوم څه تصور مې کې دي نمونې مې دې راولې خو څو اجه کم دی وای چې سان دادا مون تل کې چې په پاکستان مې ری خالي دې نشي راته دې کوشش وکړه دا مشتری خو بیا دا غي نه پرلا او دا سره زما کې دې پکې چې زموږ په یو سپم مې را پاره کې د شپې سلو او شپږ او اته لسو دولسو تر دې چې درې اوسو پورې ستمه ښکاری دی د شپې په شپږ دې نه راته مې راوځي شي باندې مشتری شي وي پیدا د ځمکې نه تر اوسه به سلور ګون نه غټي سلور ګون نه اندازې وي کنه دې ته اندازې وي دې خو تر سیدل نه خو دې ځنه خپل اندازې جوړ کړې وي چې دا داسې دي او یو یو فصل پکې یو یو کال لري سلور فصل یې په کال کې سلور موسمونه یې کنه یو یو موسم پکې یو کال نه مره سلور کال پس سرکل ختم شي بیا خبره وڑی دراشي سلور موسمونه خزان دی بهار دی او سردی دی او ګرمي دی دا په شان پای کې موږ یو یو کال چلیږي کنه اوس دې اندازو له کول شنه دا اندازه غلط و دا د ځمکې نه زر ګونا غټه زر ګونا ان دې د دې ځمکې دې رقبيله چې په 1000 کې زر ګورګنه مشتری به د جوړې د مقامې سپوره دا دا باندې اصل حقیقت ولې دین دې کې دې شنه نو دمر لری نه انسان دې سره نشته په څوره ته ځان کم کې رسول چې دې تیارې کې راکټه چې پای کې دې پر دې فضائي سفر کې چنن کمانا دور زیات لاړه چې چټلای ټول پر تیاری ګرځي راګرځي اسلام مواصلاتي نظام سمجستي په سکندونو کې دنه امریکای ته ستا خبر رسیدلی اعلان دی دا چې نظام جوړ شو لیکن سره دا غینه دي سو وس نشته قدرت نشته چې پر ورځي ښا دمر لری دې چې هغه دا غینه هغه سور لری بیا په کوم انداز کې وي نو الله وی ما یو نه ډیر پیدا کړی دی ته باندې کوی یو نه صدا چې هغه نه تاسو برابر شوا بس ختم هر چیز یو نه دی دی جامې نه دی چې هغه نه دی راځل ضرور کاله پس پر کاله پس ته کاله پس تاریخي وشي کبار شو دا چې والا هر یو شی چې په دنیا کې دی هغه ایکسپایر کیږي تو وخت پس هر څوره وخت پس چې سو ګډیر وخت لسی دی چې ګر کاله وخت لیکن ایکسپایر کیږي وخت دی یو ټینې اجل مسمى او اشاره دی ته کی پانی دی کنه مخلوق نه دی اولذین کفروا اوغه کسان چې کفر کړي وي اما انذرو موریدون دا غسنا چې دی له پیر اور کې دی شي مخ ګرځون کړي وانا دا ظالمان دي اعراض کوي وړډګي وړډګي اما انذرو دا ما موصوله کا او معنا دا غو کما چې وکړه دا غسنا چې دی له پیر اور کې دی شي اما مستری کا چې معنا کې نو بیا داسې وي ولذین کفروا هغه کسان چې کفر کړي اما انذرو موریزون دا غیر خپل نه چی کما ير دی له ور کړی شوی د ډډکی ان انذاره موریزون زم پولیس چې بس دری کی معنا بلګه بدل شي کوم مقصد به وي ورخه کله کله معنی مختلفی او دا مختلفو معنی مطلب یې وي مقصد یې وي قل ارایتم ما تدعون من دون الله ګور دې ځکه مخکې وی کافر خلق دی دلایل و د پیش کا به هم نمونی نو سوی دې سره څه دلیل دی تاسو ته لګو کا کنه چې تم په خپل شرک باندې او باطل باندې د دلیل پیش کا کنه دې دره مطالبه را داغینا طلب د دلیل له معرضینو نه او زجرم دې رټنوم دا په شرک په تصرف باندې دا چې سوره فاطر کې تقریبا سلوی قات کې مضمون دیر شو او حاصل بیدایي چې پزمګه کې خلق یا پاسمان کې شرکت په تصرف کې دلیل د اولویت باندې نو تاسو الهاو کې تاسو معبودانو کې د دین یو قدرتي هغه خیم تکنه او دا عقلي دلیل لی او کدا ته ني بیا نقلي دلیل لی کتاب د الله یا د مکنو پیغمبرانو د آثار او احادیثو هغه پیش کوي کنه شته سره نشته قل هو یدیتا ارایتم خبر راکه ما تدعون من دون الله هغه چې تاسو درا مدد شوای به د الله نه ارونی او خیماتا ما ذا خلقو من الارض چې سې دی هغه چې دی پیدا کړی د زمکه نه د زمکه کې د دې شرکت شته دا و بر اعظم دی په دې کې کم بر اعظم دی پیدا کړل دا 71% چې زمکه کې دریابونه لګېدلې دي مختلف دریابونه دي او هغه بر سره یو جنگي جوړ دا جال جوړ دی دا بحر اسود دی دا بحر احمر دی دا بحر عرب دی دا پلانې بحر دی کې کم پیدا کړل کم یې سره چې هغه دا غدا ام لهم شرکون فی السماوات آیا شتا د دې د پاره سبرخه آسمانونو کې اسمان کې صبر خلا له به اسمان پیدا کړی کتم کله اسمان کې ځیسه پیدا کړی کوم ایسه دا نو کتا سره تا عقلی دلیل نشته په دې باندې ایس عقل باندې موږ نشه مطمئن کولای نو ځنه عقل پېښ کې کنه نقلی دلیل څه دی دا الله د کتاب نه پیرو شو اسماني کتابونو نه یاد یو پیغمبر د خلیق او قولی دا خبرې عزیز مبارک ای هغه ذکر کې ایتونی به کتاب من قبل هاذا پیش کې ما تا کتاب مخکې د دینه د دینه مخکې آسماني کتابونه راغلي دي صحیفه راغلي دي ابراهيم عليه السلام باندې صحائف راغلي وو نوح عليه السلام باندې راغلي وو موسی عليه السلام باندې تورات راغله داوود عليه السلام باندې زبور راغله عيسو عليه السلام باندې انجیل راغله وی خیا کنه کوم کتاب کې دا مسله ده او اثارت من العلم یارا نقل شوی د علم نه را نقل شوی معنی نقل شوی دلیل د مخکنوش ته یو گفت او یو وینا او یو خبره یو حدیث د مقنون بیا او تاسو رښتیا په دې خپل مثلا ان کو تم صادقین کوي رښتینی ابن قتیبه وی بیا اثاره من علم من بقیه من علم الاولین دا درې مثال علم دی ښه علماء او کې مخکې له دې وجه رسو کسان دا غنه نقل کوي ابن قتیبه په بقیه ست د مخکې د علم نه تاسو سره هغه مونږ ذکر کوي امام مقاتل وی او روایت من علم الانبیاء دا غنه مقصد دی د انبیاء سره روایت ته رښتیا چې غی ویلی زجاجو نور علماء وی اثاره من علامه ده رښتا فضل قدیر کې علامه شوکانی اقوال ټول نقل کړی وو ایک امام مقاتل رحمهم الله اثاره من علم په تفسیر کې روایت ان الانبیاء ذکر کړو نو پته ولګیدا چې دو قسمه دلایل دنیا کې نقلی، یا خو قران دی یا حدیث دی، یا آسمانی کتاب دی یا د پیغمبر نه نقل شوی خبره ده، بل دلیل نشته. کوین الله بدته ذکر کړو دا کوجره چې معارف القران کې به ده کې مفتی شفیع صاحب لیکلي دي آیات دلان دي چې عکرمه او مختصه هما تفسیر ذکر کړو فتح القدیر نه هغه اردو کې وی عکرمه او مقاتل رحمهم الله نے اثارت من علم کی تفسیر میں روایت عن الانبیاء فرمایا، اور قرطبی نے اس کی تفسیر اسناد حسن کے ساتھ فرمائی ہے. معنی دا معنی اغسطل چی دا اثارت من علم نا مراد دا مقنو انبیاء و احادیث تی و دا غی خبری دی یا اقوال لی یا افعال لی وی دا دی بارا کی چی قرطبی کم سند حسن سر تفسیر راولے دے کنا نغم موجود دی. خلاصہ یہ ہوا کہ دلیل نقلی کی دو قسمیں معتبر ہیں. وی نه چوره داله چې دا نقلی دلیل دو قسمه معتبر دي. ښا ایک آسمانی کتاب جو الله تعالی نے کسی پیغمبر پر نازل فرمائی ہو، اور دوسرا پیغمبر کا قول جو اسناد معتبر کے ساتھ پیغمبر سے ثابت ہو. تک دو خبر دي، یا هو آسمانی کتاب دے یا دی یو پیغمبر خبر چې په صحیح سند د پیغمبر نه ثابت دي. اته موږ چې وو چې قران او سنت او قران او سنت باندې کې بعد یې کسان نه پويږي نزان گمراه ته وغرځي ویره ده، او ټونه جوړه کړی ده ټونه ده. قران او سنت او قران او سنت بل دلیل نشته، وای نقلی دلیل بل کم دی. رو نقلی دلیل خدا غد بس یزونه دی. اخو محمد رسول الله فرمایلی خو چې زو په پوښیو هغه دنیا کې الله ده گمراه نه بچ کی، چې صحابه و ده پیدا الله رسول ته دی لک مختصر وصیت مونږ ته وکړه چې عمل بیو کو زندگی مخشی کنه په ضرورت نشته. ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله او سنت. دو سیزونه می تاسو کې بریک ودو زم د دنیا نه، دو سیزونه می بریک ودو چره بم گمراهانه شه لن تضلوا تر سوچ تاسو دې په رواني یو د الله کتاب په زمو حدیث دا د خبرې نو بل څه دیو او اثارت من علم نو پېښه کې کنه ان کوم صادقین کې رښتینی نه الله وي نشته وسره دې سره کوم ځای دلیل له نور دې په شروع کو رد په شریف دعا او من ادل او من ادل سوق دل وې گمراه ممن دا غچانا یدو من دون اللہ چرا مدد شوی بید اللہ نا من ها غچاتا لا یستجیب لہو چی حاجت نشی پورا کول ددو الی یوم القیامة تر وز در قیامتا اللہوی داغن الوی گمراہ شتبل نشتا معنی یو تنم داغن الوی گمراہ نشتا دا در طولن الوی گمراہ لے چی دے لگی او دا اللہ نسیوا بل چاہتا چیغی ہوئی او دا سی چاہتے ہوئی چی لا یستجیب لہو الی یوم القیامة چه حاجتی نشی پورا کولی تر قیامتا. یو سڑی داوی کنا یو بلتوی ویرز خوالی یو افتر لارم و رالم خوی پلانکی سیب لکنا دا اصحاب بابا لی خوی زمان جد سر تنشن آگاو توی تا تپت نشتا آگای کلا کلا عمری لتلی دی وقتی باغا اون آلتا اچی جی کنا بیانوی تا خوی حاجت سر سر کلو اللہ وی تر قیامتا پوری نشی کولی تر عمری غم مولی دا حج غم مولی دا کال غم مولی لا یوم القیامة دا تکی پکی زکو لگو چې تر قیامت نشی لگولی کستا خیال دای جره دی وقت داغا خیال نو کسان بگن شیو نمبر والا ورکڑو نو اسا پکی مخ کشیو دا اسا پاتی شیو دی اللہ وی تر قیامت نشی کولی لا یوم القیامة او داغی اصل وجه ذکر کی چې سنگ بیو گیا را کا اول نکو اللہ غیل دا وست ندی ورکڑے خوکا ورکڑے وینو خوالا غیل جسال حال نخبر وی کن او هم ان دعائیں مقابلون و هم ان دعائیں وهم او دا معبودان د دې د دې چې وته چیږي وی چې رامدد شه ان دعایم د دې د आवाजونو نه د دې د بلنې نه غافلون خبر دي. علامه علوسی تفسیر روح المانی کې وی ویلا اسمعون ولا یدرون نه اوري او نه به پوهیږي چې سوې دې پته نه لګېدل نو. او دا قران کریم کې تاسو ته تیرشیو کنه چې او ټیم دا سې د قیامت کې موقف چې الله جل شانو وی ټول ته بوایو چې برابر شي چې ټول برابر شي فزیلنا بینهم دې مې چې بمون جدای راولو یو خو باغه کسان شي چې مشرکان او بل غایت رضیغه معبودان دي خدای نیکان خلق دي. عیسی علی السلام دې نو سوارای بندگی کړی دا وزیر علی السلام دې يهودي بندگی کړی دا یا انبیاء اولیاء صالحین دې څه خلق لګیدل دي او داغي بندگی کړی دا چېږي او توالی سجدی کړی دي داغي په نوم نظر منختی کړی دي یو طرف ته به یو بل طرف ته وبلی او الله بو ته چغه واري مکانکم د زینونه خوځه مکانکم انتم مشرکاو تاسو نو فزای الله بینه مېن کې پرده راشي نو الله به تاسو کوي چې دا چې دی خو ولان دي دی په دنیا کې تاسو بندګې کړې وي چې دې زما حق او تاسو ته کړې دي تاسو سلی ته کولې نظر او منښت دا مالی بندګي او زما حق او دې تاسو بنوم باندې کړې دي طواف زما د کور حق او د خانقاه او د استاد قبر نه کړې او ستاره دیرې نه او ستاده زینه تا دې چې دی والي ني الله بدغینه تاسو کوي وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون نا شركا بو ته مخامخ وي مخامخ وتوي خطاب دو ذوي القول دي چنه وي تاسو چې زمون بندگی مقولا ولي بوتانو خبرې کوي بوتان هو کټ نه جوړي کنه کټ خبرې کوي انسانان دي يا ملائک دي ما كنتم ايانا تعبدون نا وي بو ولي نه کړی اخو خو یولان دي کنه ولي نه کړی چې چې دام کړی ده ناغيب ورپسې اخواله فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عبادتكم لغافلين الله زمونږه او تاسو موږ کې ګواهی چې موږ تاسو ری عبادت هیڅ پته نه لګېدلې موږ خبر شوی نه یو چې تاسو کړی الله به وی او بالکل ټیک دی صحیح وته صحیح ویل دي کنه ځکه الله فرمایي او من دعای مغافلون دي غافل دي څنګه تاسو خبر اورې دي چې کوي جواب نشي درکو یا که جواب درکې وڅې نشته چې تاسو حاجت تر سره کی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خبره تفہیم المسائل کے شیخ قنوجی نقل کړی د فتاوی الغرائب نه دا احناف او فتاوی لا دې نه قلم کړی دا متقدمین کله کړه دا متأخرین مستنی و امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د کوفه په مقبره کې اوسړی ولیدو چې روزانه بر روانو او په دې قبرونو بغردیدل یو قبر ته بوتل او ته کاکا څنګه اله او ته خپل تاو چې دنیا نه راغلی موږ تاسو ډیر خپل ورو نو مو چاولو هغه کټه ګورو جاړو پلان دی بل براغه کاکی ته چې راغلی موږ تاسو ته ډیر خپه یو ادا دې ادا دې بل قبر لا راغلی لا ته چې راغلی دې زدا قبرونو وداغي او لا لا او بل کاکا او بل چاشي او بل ماما امام سے به درو زوري نه وته حالم الی لګراشه دې فان چراغ او ته دا تاسو وینم یو سور دې شو حال عجاب لک دې تعالی ته جواب درکړه ته څو سره خبرې کوي ناغه غلی شي نه چې جواب خو نه درکړي ناغه وته وې وې سحقن لک او تر بد یداک سحقن لک تابانه دی حلاکتی استاد الله ته خورو کې ککړ شي نا مرام او نا کام او نا کامیاب شي صفقن لکوت تو ترې بد یداک کیف تکلم اجسادا لا يسمعون صوتا ولا يستطيعون جوابا ولا يملكون شيئا خو په ترتیب وو د خبرو څنګه د داسې جسو سره خبرې کې چې غي आवाज او رینا اګه بل فرض وو وی نو تعالی جواب نشي در کوله اګه جواب در کی نو مالک نه رجتا حاجت تر سره کی اګه ځان کړه قران کریم هم یو هم دعای مغافلون ښا اګه دغه د دې خبرونه نه خبر علي ولي ورته زموږ د ایمان والا کیدره خو دې بلا تر اوسه سوچ نه کړي ځکه د ایمان د عقیدې نه دې ځان نه خبرې چې یو سره د دنیا نه ځکه یا به کافر مری یا به مسلمان مې بل خو نشته چې کوم مسلمان مری د رحمت فرشتي راغلي د روح ولا وچتای او کوم چې کافر مری نو دا عذاب فرشتي راغلي دی روح ولا وچتای صحیح حدیثو اوس دا چې د روح کم دی ته وړو د بارے کې مختلف اقوالو کتاب الروح کې ابن قیم بلا را نقل کړیو خو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته خو ځان ته حنفی وي غنور اقوال پرې دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول داو چې ګڼو کتابونو کې شته د احناف او هم نقل کړو چ ارواح د نیکانو خلقو په علیین کې دي او ارواح د ناکار خلقو په سجین کې دي دا راته وجد علیین او سجین په دنیا کې دي او یعنی زه زهره چې بسل ته راشي خو تا علیین خود مقام د خوشحالو دي چې د خوشحالو مقام ته اوسړي لاړ شي نا غبیا څه کار دی روزي پاس غوخ پیک دی واپس راځي چې بیا دنیا ته راغې یا دنیا ته غسه پیچ راځي او هم تی شغلن فاکهون یو خو پاغه مزو کی دی هغه سکی دنیا ته یو خو اوس مونږ په دیو مونږ دی او بلې غاړه ته په جیل کې قیدیان دي داسې روحونه دي د کافرو چې قران کریم یو نار یو رزون علیها غدوم او واشی نه غل الله د جیل نه راخلا دي شي چټي ولا ورکی چې نه تاسو جوړه خیر دی عذاب پر درکو یو قسم نشی راتل نو ته څنګه اچھا غوې چې دا وره د پسې وره د روح په بل کې نشتا او روح شي را بدن نه وځي سترګې کار پرې خود وق کار پرې خود د دې مثال دغه بجلی له کرنټ چلارونو بدن په خپل دی اپروت کې دی شي چې دا بدن الله روغ او بچو ساتي لکه د انبیا او بچ ساتي حدیث دی صحیح بالکل باقی د نورو بچ ساتي او کنه قرطبي دی باب کې روایت تذکرہ کې ذکر کړو تفسیر قرطبي کې هم روایت چې د علما او غم بچ ساتي د شهدا او غم بچ ساتي دا خلقوم چې غي امانت کې خیانت نه کوي کنه دا څه ذکر کړو خو غره روایت ضعیف کی کمزوري دي ته ګڼ ذکر کړی دی هغه او صحیح روایت نو صحیح روایت هم دک کو چې ان الارض لا تاكل اجساد الانبیا دا ازمه کې د انبیا او جوسي نشي خوړي جو سه پرتا ده کنه روح په کې نشته دا یو مشرانو ویل دي نو مشرانو ویل دي نو مشرانو قول دلیل دی دلیل د پیژنې قران او سنت محمد رسول الله کم زیاده ویل دي چې زستا سره لاړم خو غره بیا با روح ما ته واپس راځي کنه چې تاسو خبره کوي زه به اورم کني چې صحابه اختلاف راغې او په دې باندې خبرو نبی له سلام او فاط چې اوس به مشر سوکي انصار وی الامیر مننا والامیر منکم جیو مشر به زمونږ یو بس تاسو تر اوسه نبی له سلام اوس به یو مشر د مهاجرینو د وکسان دی چا وینت وکي دی نشي یو تن به امیر خو یو پکار دی مشر او بادشاہ خو یو پکار دی خلیفہ خو یو پکار دی درې ورځې پورې خبرې شروع دي او د نبی له سلام جسد مبارک پروت دی ولغي د پتاوه چې د تزمکا دته دا هواګان یې سم سن شي ویل دی بدک شانتي کتر قیامت پروت انده شانتازه پروت دی دا دغه یقین هم دې وجنه پروت دی کسان راځي کا تو کشفک کسان راځي جنازه په کېدل لکه تاسو څه کوي نبی له سلام باندې جنازه شا کړو دا پته هم نشته چې څه کوي کسان راځي دل رااله دی او جنازه په جنازه وکړه بل لاله غي په جنازه وکړه بل لاله کسان چا چا درې درې ځله کړل جنازه کسان درې درې ځله شریک شوري ضرور سره ځله او ټولګي ټولګي راځي جنازه په امام نشته نو څنګه امام مخفي شي جنازه کی چې درې مروشوا نو سقيفه بني ساعد د مدینه محله ده اوس مشتا پاره کې صحابه راغون شو چې څه چل پکار دی ترتیب پکار دی نو جوړ یو یو خبره کوله بلبل پدې کې چا صاد رضی الله عنهم پیش کاو انصارو کې نبی رسول الله ما خيله کې مرضي چا د بل چا د بل ابو بکر رضی الله عنه وته زرته یو حدیث اورو ما چې ما د نبی له زده نه ډېر کم حدیث نه خلی اصل کې هغه ژوند دی پاتې شه بعد کسان وي یو داس خبر نه کوي وسړي کم روایت نقل شي کنه چې د سره ډېر لوی علم نه وګوره ابو بکر رضی الله عنه کم روایت نقل وی خو د نبی له سلام رسول د وکاله ژوند دی پاتې شه ډېر وخت نه ډېر وخت باندې پاتې شه نو ډېر حدیث به تاسو اوریدلی وي چې دا غنه نه خلی هغه حدیث د نور صحابه په سندونو موږ راوړل کېدل کنه نا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ یو خبر وکړه په ما د نبی له سلام نو ورېدی چې الامراء من قریش د مسلمانانو بادشاهان به تر قیامت د قریشونه بل دینه بني بادشاه به قریشی خبره ختم کړې ډېر مخکې ختم کړه خبره چې ختم کړه جو بس غیوت وي چې تا ورېدلې دي او زمون پتا 100% یقین دی چې تا په زندګۍ کې چې دروغ نه دی ویلي ځکه ابو بکر رضی الله عنہ بارک صحابه وي علی رضی اللہ عنہ خپل وی کان عالم انا واشیانه په مونږ کې د ټولو نه وی عالم مغو او ډیر بادر مغو په دې سب کې بجنګي دغه چې د نبی له سلام په دې لسکاله زندګی کې د مدینه منورې ټول د جنگونو زمانه او د ملاحمو یو اتیا جنگونه شوې دي هغه یو اتیا په دې سب کې ابو بکر رضی اللہ عنہ روان دي هغه ابو بکر رضی اللہ عنہ وخت خبر وي بس ته شوې کنه یو ټول کې راځم یو ټول بیا ته بیا ته شو اوس ګوره د صحابه دا اوس نه راځي خبره مې دل راوسته چیرې دا ګوره شور کو راشي چې نبی له سلام نه تاسو کو اخو لا پروت مې لا کا تکړه نه لري ناغي ته پته و چې دوه سم سره به ختم ده دا الله دربار ته تللی بس دا ٹھیک ده چې جسد اطهر را پاک وجود د محمد رسول الله سلام هغه باندې څه شي اثر نشي کولای نه په ځمکه اثر پوري شي نه په هواګان اثر پوري شي دا بلغه شان محفوظي لیکن روح نشته نه چې روح نشته نه موږ سره خبرې کولی شي نه موږ لیدي شي اخو نبی له سلام اخري تقریر کې ویلی موږ دا کنه پیدا زم اخري کال له تاسو ته اوسو خبرې کومه ادا ځان سره ذهن کې کینه وي ډېر د کمال خبرې وي اخري خطبه کې چې لا فضل للعربين ولا على الجميع ولا للعجمين على العربي ولا للاسود على احمر ولا للاحمر على اسود دا یو خبره یاد وساته مسلمانان ټول یو رونه دي د تور په سپین څه فضیلت نشته د سپین په تور نشته د عربي په عجمي نشته د عجمي په عربي نشته تاسو ټول بني ادم یې تاسو ټول نه خطا کیږي کلکم خطاون او خير الخطائين التوابون غره په خطا کارو کې غري چې توبه وکړي الله نو به ویل علی لا اراکم بعدا می هاذا شاید چې دې کال نه رسو تاسو زو نه وینم تاسو زو نه وینم کوم دې ټکو ته سوچ په کار دی مسلمان پرته کې سوچ کوي چې دا څه ونوي چې شاید چې دې کال نه رسو تاسو ما ونوي نه نه زه تاسو نه وینم ولی په دنیا کې د چام د عقیده نه و چې مونږ مړی وینو خو به مړی مونږ ویني نه دا عقیده ولا رسول چې زه شاید تاسو ونوي نه ګورې د مړی دنیا کې او چې قبر کې خښم کته زمکه کې نو ظاهره چې تاسو نشم لیدې چې تا کفارت کاړو برا پروت وې سه لیدلې کولې خو قتل لا چې لار مینس کې حایل راغې چې کله ژوند دیو مینس کې نړۍ غون ته پرده د نبی له سلام ته پدنه لګې چې خو سوق دي کله بلال رضی الله عنه ته پوښتې سوکرا لا پلان کړي سوکرا لا پلان کړي اوغا هغه سوکې کوله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت هغه بیمار او داسنه غون لري له خپل خوګوا نو پروت لا میاش نیمه نه پاهې چې کسان راځي نبی له سلام ته را پدنه هغه ته پوښتې سوکرا نه سوکرا او په مونږ کې نه دا پته وته نه لګې چې قتل لړم دی ولا ټک ورپی او ډوړې خوړې يهودنې ما در دعوت کړلې ظاهر ځان مسلمان کړو نبی له سلام ته څه پته و چې دا کافر ده هغه ولا په خوراک کې زهر اچولي په بيزه کې د بيزه په غوښه کې زهر اچولي نبی له سلام شروع کړ په خوراک کې وسو نړۍ واغسته دي بس بس یو زهر دي پکې څه صحابه مړ شو پکې ولې کاغه ته لا پته وي چې په دې کې زهر دي نو خپل صحابه وجه یا ځان ته به نقصان نه سوالات کو به دې کوم له تعلقه نو ورته پته وحي ونه په وحي باغه ته پته لګیدا او کې دې چې دا غنوایې غوښتي دغه وخت واه راغلي چې ګورزانو ساده لکه څنګه چې یو مخکې نبی له سلام لاړو او د يهودو یو دیوال چني خوا کې ناشتو په دې کې سم د سيجي ګریله سلام راغې او ته ویل دې نه خوښه کسانو په خیر اده وکړه د برنه پتا د میچن په لغه ور دي کسان بره خطرې حالات نبی له سلام یې خوا دا واه راغله کنه واه راغله دا پتا ولګې دا واه سبب دې په سبب باندې چې کومې نیتې لږه وینه او علم به سببین شوې ته بدینه پويګې تا به الله کله پوي محمد رسول الله سره علوم د ټولې دنیا نسيو مقصد زما په یو جمله کې وو چې دا وګوره وه من دوای مخاتلو اغینا خبره دي کنه انبیای په تو دنه لګي اولیاء ته په پتو لګي خو دینه کتري درجه کې او عام ایمان والا ته په پتو لګي خو د اولیاء هم درجه کې کتري او اذا حشر الناس او کله چې راجم بکلیشی داخله کو قیامت کې کانوا لهم اعدان ایبدی دشمنان د خپل عابدینو دا چا چې دنیا کې دي ته چغي والي کنه مر نه پاسو او را رسیګاو لوی ځوانو د بغداد شي میرانه یا فلانی را رسیګي وی کانوا لهم اعدا کانوا کې ضمیر معبودون معبودینو دراجي دي لهم کې ضمیر عابدینو دراجي دي کانوا ایبدا معبودان لهم د عابدینو قولوا دا چې بندگی د دې کړو اعدان دشمنان دشمنان او کانو به عبادت کافرین او ای بدی د دې عبادت نه کافرین انکار کوونکی کفر کو معنا لوګوی معنا دی با د دې عبادت نه منکر شي زمونږ عبادت کوي الله دې وکړي ګون ته پد نشتا او دا وی وجه ما خپل سورې نس کې تاسو ته تیر شوی دی اتی شایات کې شفا کفا بالله شهیدا بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلی دې ته فتره ده لګیدل رسل او کانو به عبادت هم کافرین نا خوا زجر شروع شوخه چې وې ذات الله علی ما یذنا بینات او دې زجر کې زجر په انکار د قران دا ورکی او پدې چې دی بوې دا ځان جوړ کړی نو پدې رات ولې پیښه آ او ذات الله علیم کله چې بیان دي شي پدې باندې آیاتونه آیاتونه زمون بینات واضحه کار معنا والا قال الذين كفروا للحق وی کافران د حق بارکی لما جام کله چې راشدی دا هاذا سحر مبین دا دروغ دي ښکارام سحر په معنا د کی زبیقه ځکه عرب کې زبطم سحر وی عربی لغت کې استعمال له سحر په معنی کذب هاذا کذب دا دروغ دی دا جادو په شان دروغ دی لکه څنګه چې جادو دروغ ویل خو اپنا ټیزمی کنه یا نظر بندی چې وته مونږ وایو غي ودا لاوی په شان دروغ جادو سره خلق د اعیان نه راضی ګرځي دا یو خبره یادو ساته معنا دا شی دی یو دم د دینه پښو جوړ شو یا د پښو نو سپی جوړ شو یا خو کې کټل او داغه نسر جوړ شو د جادو په زور باندې یا سه کاغذ د نوٹ ته جوړ شو دا ماغه کاغذ دی حقیقت نه بدل شوی امام رازی لوی تفسیر کړل دی په دې باندې چې سحر دا اعیان نشي بدلولې معنا دا غي په زواتو کې څو اثر دا غي نشته خودم را دي شي کم کیفیت چې مونږ ته تخکاری مرئیات پای کې تغییر راولي نو ما ته دا تخکاری نه او دا حقیقت دی ښا په خور سره بدل ته خبره کوله لا دی وبخي په پلان کې وو پلان کې روانو په لار باندې یو ځای تران غيو تل لیک دی جادو ورته نو یو باغو د خټکو ویغه ته وی چې تا باندې خټکی وخورم هغه خټکی او پس وخورې چې پیسې هم نشته یو ټیډی کنه هغه ته مانه کې سورې پیسې هم ډیر کار وبې ګیلو هغه ته کما در باندې وخور لا خټکی د خربوزې دا خو بڑے خکار وګو کیو بھائی هغه ته ته تماشا کو خو خان دی بنه ته لگا خو درګه نو دې لاړ نو یلته یو غټه تنه پرته ولاسي چې ته ونه والی وا ډیره مضبوطه ونه وا وې دې را چودرې نو دا چې زورې ته کوم یغم مالک خو نه سو ته لگا سکه دا خو ډوره غټ لرګې نه دی لوکي لرګې نه په وګه باندې مو چتیږي هغه ته څه شي په وګه مو چتیږي اره ته وچه ټول شي کړه دا و دې دې له وچه ته مو څه شرط وای په واسطه چې سوای نه به زه ټیک ده لیو چې ته ما او دې په دې خټکو باندې مړای په دې باقي کنه هغه به ټیک مړو ما وې زه تا ګورم تا درې لاس وګورم زه او دې هغه پاسو درې ته ټوپ نه وای اغیر پاسه داس لږی هغه څنګه لکه کیده غوې وینه سره ډېر کی وکړې دې بیا چوپ نه وي زه خان دي کړې لکه چوپ نه وي هغه ته داخکاری کړې لکه اوس کړې په ستار کښې نه کنه اوس دې کی زوم نه دی راغلی تغییر نه دی راغلی جادو سره تغییر نشي راتلې خدا چې د دروغ په شان دروغ شو کنه ولې شی هغه شان نه دی چې کوم ښکاری لکه د دروغ وي سحر معنا مې رزق کولې دا جادو دی دروغ دی معنا جادو دی دروغ کنه ولې حقیقت خو نه دی کنه هذا سحر مبین دا دې دروغ کار کني به بل جادوګر هم مالدار اړو سکونه وګورالته کې لوټونه جوړ کی ستاپه مکه چې دې لوټونه جوړولې چې تا ته بوځو تا ته نه روغ ورلوې روپے روپے روغ ورلوې ام یقولون افترا بیا زجر دې راټنه دا آیا وې دې چې دا ځانې جوړ کړې دا قران دې پیغمبر دا ځانې جوړ کړې قل تو وایا ان افترته کما دا د ځانه جوړی پرام کړی فلا تملکون لی من الله شیئا تاسو وس نه لره زما د بچکولو د الله په دربار کې د هیڅ قسم ما بچکول شي تاسو ملک شته اختیار هم شته واک هم شته نشه بچکول ما نو بیا مال بس زاره کوي کنه هو عالم بما تفیزون فیه هغه خپو د پاغه سوچ تاسو مشغولهږي پاغه کې تفیزون فی منا تقولونه یا تخوزون فیه من التکذیب قرطبی وی کم تکذیب کی جتاسو خوص قوائے دن پکین نوتی ہے اللہ تخپت رہو عالم کفا بی شہیدن بینی و بینکم کافی دے اللہ گواہ زما استاسو ترمی انزام اللہ گواہ دے چدا ما دا زانا نلی جو کڑے دا غا کتاب دے او هو الغفور اغا دے دیر بخنک ان کی اغا چاہتا چدا گناہ نتوبہ باس یا الرحیم محربان دے پا ایمان والا دا غیب خطایا مفقی وګورئ دې کلمات د توحید وې کنه هو عالم کفا به شهیدا وهو الغفور الرحیم دې ته یا کلمات د توحید کلمات د توحید ذکر کړه قل ما كنت بدعا من الرسل دې زناخوا د دې یو خبرې یو اعتراض جواب کړي چې دې ته خو خپل ځان پته هم نشته مړ چې دا پیغمبر څه دی او څه نه دی نه الله دا غي جواب کړي چې ما كنت بدعا زسن آشنا خو نه ما مخکنم د انبیاء سلسله راغلی چې نوې زر راغلی ما بدعت مې کړی غني نوې پیغمبر نه ما كون ته بدعا نه مزه نوې راتلون کې د سلسله د رسولانو نه وای خنه هغه به جواب کوي به دلیل نصیب کړي بیا ته وای حامیم الله پوئږي په معنا د دې کلمته نو د دې دوه کلمو تنزیل الکتاب را لګل د دې کتاب دی من الله د الله د طرفنا العزیز الحکیم چې زور اور دی حکمتونو والا د پارکار خپل کې ما خلقنا السماوات والارض ندی پیدا کړی موږ اسمانونو او زمکه او ما بینهما هغه چې ردی په مینس کې دی الا بالحق مگر د پاره د حق کار کولو یومنا یا الا بالحق مگر په فائدې واجل مسمى او په نیټه مقرره مر په انداز د نیټه مقرره والذین کفروا هغه کسان چې کفر کړل اما انذرو مورزون دا غسنا چې دی د بیر ورکی دی شي ډډکون کی دی قول وایا وتا ارایتم آیات سو سوچ کړل ما تدون من دون الله اغه چې تاسو ته را مدد شوای به د الله نه ارونی او خیماتا ما ذا خلقو من الارض چې سدي اغه چې دی پیدا کړی دي د زمکینه عملهم شرک فی السماوات آیا شته دی د پاره سبرخه په اسمانونو کې ایتونی به کتاب من قبل هذا دې پیش کې ماته کتاب مخکې د دینا آسمانی او اثارت من علم یا سرا نقل شوی د علم خبره د مخکنو انبیا او غی قول او فعل ان کنتم صادقین کئ تاسو رښتینی ومن ضلوا سوق دل وی گمراه ممن دا غچانا یدو من دون الله چرا مدد شوی بی دا الله نه من هغه چاتا لا یستجیب له چې قبول وال نشی کولې د د خبره الی یوم القیامه تر قیامت یا حاجت نشی پورا کولې د تر ورځې تر قیامت وا هو من دعایم غافرون او دی د دی د بلن نه نا خبر دی دی د بلن نه نا خبر دی ومن دعایهم د دی د आवाजونو نه نا خبر دی او اذا حشر الناس او کله چې راکم او بکړې شي خلق قانون له ما دا شی باغ ما بودان دشمنان د دی وکانو به عبادت کافرین او وی بدی په عبادت د دې نه انکار کوون کی وی بدی د دې د عبادت نه انکار کوون کی بیا فیذات تل علیهم آیاتنا بینات او کله چې بیان دي شي په دی باندې آیاتونه زمون واضح معنا والا قال الذين كفروا للحق وی کافران په پاره د حق لما جام کله شراشی دي تا اعزه سحر مبین داری دروغ کارا ام یقولون افترا آیا وی دی چې د ځانه جوړ کړی دا قل تو توا ان افتریتو کدا ما د ځانه جوړ کړی فلا تملکون لی من الله شیئا وسن لره تاسو نشه بچکول تاسو ما د عذاب د الله نه معمولی یا وسن لره زما د بچکول د الله د عذاب نه هیڅ قسم هو اعلم او خپویږي بما تفیزون فی پاغه سے چې تاسو مشغولهږي پاغه کې کفا به شهیدم بینی و بینکم کافی دی اللہ گواہ زما استاسو ترمینزا و هو الغفور و غد دیب بخنکون کے الرحیم مہربان ذات سے